Yeah. Thank you. Thank you. Thank you.

نعم وعلى Yeah.

ಉದಾಹರಣೆ ರೂಪ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾ ಯಾ ರಬ್ಬಿ ಬಿ ರಹಮತಿಕ ವ ಸಲಾಮ ಅಲೈಕ Kuna kali ila ndio za mna kaba kwa leo mungu ukakiaje kama wani kibiranika wani imanika wani adi wani awanika wani adika baba guru jawabaka baba baba ya guru jawabaka baba ya guru jawabaka jawabaka baba ya guru jawabaka kuja ngara de kwa na bila jina yusu ya apo wako ni imo waka na ibi ba mora kabasa atoe za mali kwa moro kwa mtu tukui mtu kupindi ni tuwa baba ya guru jawabaka baba jawa Yeah. هذا المنظور لبا فكوي هذا المنظور لبا مانجي هذا المنظور لبا كوي ومن داره كان عارفنا في سوق هذا المكان مول بركه دومين هذا لا جميع كان مول بركه ¡Gracias! kina ne ba mu ko ni ne ne ya do mu ma ne ne ba mu ra ka ga wa ti ra ka ga da ka da ka ga ne wa ti ra ka ga da ka ga ne Ana Thank you.